Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah kelime-i tayyibe ve kelime-i habise deniyor böyle. Kelime burada kelam, bir cümlesi anlamına geliyor. Tayyibe de temiz pak kelime. Yani kelime-i tevhid. Bunun bir adı da kelime-i tayyibe. Kelime-i tevhid deniyor bunlara. Kelime-i habis, habis, pis, çirkin anlamına geliyor. Bu da Allah korusun İslam karşıtı, din karşıtı olan sözler, inançlar. Bizim Mevlam buyuruyor bizlere İbrahim suresinde Bismillahirrahmanirrahim Elem tere keyfe diye başlıyor ayet-i kerime. Elem tere görmedin mi? Böyle peygamber hitap ediyor burada. Tere burada tekil olmuş oluyor. Çoğulsa terevin oldu burada. Elem tere görmedin mi? Hitap tabi peygamberimize aleyhisselam, Mevlamıza. Keyfe nasıl? Daraballahu mesela kelimeten tayyibeten. Daraballahu mesela Allah burada ne yaptı? Darb-ı mesel deniyor. Darb-ı mesel. Mesel yani misal, örnek anlamaya geliyor. Bunu bir şeye benzetme, darp etme, ona vurma anlamına geliyor böyle. Bir örnek verin böyle bize. İnsanlar bazı şeyi anlamaları için ne gerekiyor? Bildiği bir şeye bakarak, ona kıyasan anlama gerekiyor böyle. Tabii kelime-i tayyibi manevi bir kelam olduğu için anlaşılmıyor. Kelime tayyibeten, kelime tayyibeten. Böyle neye benziyor buna? Şecere-i tayyibeye. Ke şeceretin. Buradaki benzetme örnek yani. Şecere-i tayyibeye, güzel bir ağaca benzetmek. Aslıha, bu ağacın aslı, kökü sabitün, sabit yerde. Ve ferva fissema. Dalları da yukarı çıkmış, gökte çıkmıştı böyle dalları da. Bu ağaç sahabe-i kiram bildirine göre hurma ağacı. Hurma ağacı böyle benziyor. Hurma ağacının özellikleri var. Farklı bir hurma ağacının böyle. Önce hurma ağacı Adem babamız yaratıldı. Çamurda arta kalanda yaratıldı böyle. İnsan en yakın ağaç, meyve hurma ağacıdır. Bir insan hurma ile su ile uzun zaman yaşayabiliyor. Hurma su ile yaşayabiliyor. Başı yemese bile. Hurma hadise geliyor. Halamız böyle. Halamız. Yani Adem babamızın kız kardeşi anlamına geliyor. Hurma ağacından dalları yukarı çıkar. Yani aşı elma hurmanın dalları böyle. Yukarı çıkar hurma ağacının dalları. Hurma ağacının da başı kesildi mi yaşamaz, kurur. Diğer ağaçların başı yani yüksek zirvesi kesilir. Yanına fışkıran dalları böyle böyle. Hurma ağacı dayanmaz bunlara. Hurma ağacı yaprağı dökmez yazın kışın. Bir de hurma ağacı meyvesi her zaman yenir. Hem meyve hem gıda olmuş oluyor. Yani tazesi yeniyor, kurusu yeniyor bunların böyle. Daha çok var da bir şey daha söyleyeyim. Diğer ağaçların aşılması rüzgar olur genelde. Rüzgarla aşlanırlar diğer ağaçlar. Hurma ağacı ise özel aşlanır. Yani düşürür hurma ağacını, gider hurma sahibi, erkek hurma ağacının tohumunu alır, ufala üzerine seper böyle, şeyler böyle. Diğer ağaçlar aşlanır böyle. Rüzgarla fırtına aşlanır diğer ağaçlar. Şimdi burada hurma ağacına Mevlam benzetiyor kelime-i tayyibeyi. Nedir kelime-i tayyibeyi? Kelime-i tevhid yani la ilahe illallah. Bu da kelime-i tevhid böyle. La ilahe illallah. Buradaki la buna deniliyor Arapçada harfi nefi, menfi, olumsuzluk lası buradaki. Neyi nefi diyor bu? Buradaki cinsini nefi diyor buradaki. Cinsini. Çok anlama geliyor la çünkü burada. Cinsini. La ilahe deyince bütün ilah cinsini nefret ediyor. Yani ilah diye bir şey yoktur. İllallah sonra ispata geliyor. Bu Arapçada çok olan bir kelimedir. Önce olumsuz, hayır öyle değil, bu şekildir. Kişi doğrudan doğruya bu şekilde derse o kadar bu kuvvetli olmaz bu. Tevhid olmaz bunda böyle. Hayır öyle değil, böyle deyince bu daha kesinlik kazanıyor. Daha kuvvetlenmiş oluyor böylece. Arapçada bu çok kullanılır. Bu da kelime-i tevhidde La ilahe illallah deniyor. Bunu tabi imanın da özü, zirvesi baş bu böyle böyle. İman 70 küsur şübedir. Alaha en üstünü kelime-i tevhiddir. En üstü imanın böyle. Yani imanın özü, çekirdeği kelime-i tevhiddir. Derler. Özü. Şimdi Arapçadaki bunun Türkçe'ye çevrilişi tabi tersin oluyor bu sefer. Allah'tan başka ilah yoktur deniliyor. Allah'tan başka ilah yoktur. Bunda zikir olmaz değil mi? Allah'tan başka ilah yoktur, Allah'tan başka ilah yoktur, Allah'tan başka ilah yok mesela. Olmuyor mu böyle? Bakın. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La harfi nefi. Buna öyle tasavvuf bana şey diyor, manevi süpürge diyor, manevi süpürge bunu da böyle. Öyle tasavvuf. La, manevi süpürge. La ilahe, ilahları atıyor, temizliyor, atıyor bunları böylece. La ilahe, önce temizleme, ön temizleme, ondan sonra da ispat geliyor. İllallah böyle. Yani kalpten çıkarıyor bunları. La ilahe. Yani kalbinde, gönlünde başka ilah yoktur. Bütün evrene geç, alemi geç, nereye bakarsan bak, insan kişi kendisine baksın, ilah olabilir mi? İnsan denen varlık, yani en akıllı, bilinçli varlık, insan yerisinde meleklerden sonra böyle. İnsandır. İnsan aşağı ilah olabilir mi insan böyle? İnsan bir yaratılışı var. Nereden yaratıldı insan? Bir kan pıhtısından başlayalım. Daha ile gitmeyelim. Kan pıhtısından başlayalım. Ana karında bir kan pıhtısı. O anda düşük olsa kişi ilenir ondan. Tüksün yani bundan. Böyle. Bir kan pıhtısı böyle. Ondan Rabbim insan yaratıyor. Nerede yaratıyor? Dört yatağında. Peki dört yatağını yaratan kim? Bu kanunu kurulu koyan kim ama? Taşma. Tamam bugün doğum uzmanları bunları biliyorlar. Nasıl olacağını böyle böyle. Ama o kadını farklı yaratan hissi olarak, dört yatağını farklı yaratan, bu kurulu kanunu koyan, bu fiilse kanunu koyan kim? Bu da böyle. Evvela bir su damlası. Ondan sonra bu kampusa dönüşüyor. Kuyu, kara kampusa dönüşüyor. Önce üç tane bunda kırmızı leke olur bunda. Kana dönmeden önce böyle. Üç tane kırmızı nokta olur böyle. Önce üç noktanın biri beyin oluyor sonra. Biri kalp, biri akciğer oluyor. Ondan sonra yavaş yavaş böyle o konuda iyileşmeye başlarlar. Şimdi yani insana baktığımız zaman insan ilah olamaz. İnsan bu evreni yönetemez. Aya güneş sözü geçmez insanın. Hatta mesela soğuk dalgası geliyor Sibirya'dan. Soğuk geliyor. Nereden geliyor? Kafkas'tan geliyor, Balkan'dan geliyor, şuradan buradan geliyor. Soğuk geliyor böyle. Bulutunu kapa, sokma içeriye. Olmuyor mu? Amerika en genç bir ülke böyle. Güçlü bir ülke böyle. Hortum mu geliyor diyor böyle. Fırtına geliyor diyor. Şu bu geliyor bile diyor. Ne yapıyor en çoğu? Halka kaçın. Tahliye oradan. Önleyemiyor. O halde insan ilah olamıyor mu? Böyle. Olamıyor böyle. Yani bir rüzgara sözü geçmeyen, fırtına sözü geçmeyen böyle. Bırak ayı, güneş, yıldızları, ondan yürüyüp oturmak onları, onu idare etmek onları. İnsan ile olamadığı gibi hayvan türü ile olamazlar. Ağaç dağ olur mu? Olamazlar bu şekilde. İşte la ilahede bir enfüsi bir de afaki var denir ona böyle. Enfüsi afaki. Nefise böyle. İçindekini yok etmek. İlahları böyle. Bir de afaki evrensel böyle. İnsan dolaşacak böyle bir dar çekilse bu şekilde, la ilahe derken böyle bir dar çekilecek bu şekilde. Bakacak kişi böyle, insanda, hayvanda, ağaçlar, dağlar, dünya, aydın, yıldızlar ile olmazlar böyle. Güneş, mecbur aynı dönmeye böyle, ev yörüngesine attı. Mecbur yanı böyle. Ya. Sonra illallah. Yine bir kural vardır Arapçada. Önce defi zarar, sonra celme menfaat denir böyle. Önce defi zarar, sonra celme menfaat. Önce zarar giderilir, ondan sonra onarılır. Mesela yangın var bir yerde. Yanarken hem usta gelip başlamaz şey yapmaya. Tamamen muhtemelen böyle. Önce defi zarar. Yangın söndürülür, soğutma yapılır. Ondan sonra yapılır böyle şey. Şimdi bunda da ne oluyor? Bir tas mesela yemek koyunca tabak. Ama tabak kirli. Yemek olmaz mı böyle şey? Önce tabak yıkanır, sonra yemek olur böyle. Abdestse bile önce el yıkanıyor. Eli bir alet. Eli kirli, aldı ağzına su verdi. Olur mu? Olur mu? Önce el yıkanıyor bu şekilde. İşte la buradaki ne yapıyor? Tahliye diyor böyle. Temizliyor. La ilahe de ol. Bütün evren dolaş. Bir daha araya çiz. İllallah. Biraz da illallah. Bir de la ilahe'deki henüz çıkması gerekiyor burada. Yani çok kişi bunu yanlış çekiyor bunu böyle. La ilahe illallah. Ağacın kökü yerde sabit. Melam buyuruyor ayet-i kerimede. Ağacın kökü yerde sabit. Bu kelime tevhidin de kökü kalpte sabit olursa aynı bir şey böyle. Kalbi yerleşirse böyle. Dille kalsa olmaz. Dildeki tevhid Allah korusun nifak kelime, münafıkları şey böyle. Dildeki böyle. Kalben böyle. Kalbe girerse, kök sallarsa sonra dalları ne yapar? Bütün beden yayılır böyle. İşte göze gider, kulağa gider, beyine gider, her tarafa gider. Giderse o zaman insan, insana kamil değil yok işe muhtemelen. İnsana kamil değil böyle. Yani dille kalmıyor muhtemelen. Zaten zikrul Allah'ı zikreden kişi de yanın dille zikrederse bu dille kalıyor. Nasıl ki lamba yanmıyor tek telle. İki tel bir araya gelecek temelde. Artı eksi böyle. Bir araya geldi mi lamba yanıyor, nur oluyor, aydınlık oluyor, makine çalışıyor. Her şey oluyor böyle. İşte kalb ile dil gelecek böyle. Öyle kişi elini alır tesbihine. Genelde bazı kadınlar bunu çok yaparlar. Elini tesbih alır. La ilahe illallah. Ama gözü orada, kulağı burada, dili burada. Gaflette bu şekilde böyle. Tabi bunun kişi alamıyor bundan. Tü ükülaha. O ağaç, şimdi tek ağaç dönüyoruz buradan. Öyle de. O ağaç verir. Ükülaha meyvesini verir. Yeni meyvesini verir. Küllahinin bi'idni rabbiha. Küllahinin bi'idni rabbiha. Rabbin izniyle her zaman meyvesini verir. Güzel bir ağaç. Hurma ağacı yani böyle. Tabi diğer ağaçlar verirler. Hurma ağacı burada örnek olarak veriliyor. Demek ki her zaman meyvesini verir. Ne zaman verir? O ağacın kökü yerde sabitse, dalları da yukarı çıkmış, kurumamışsa verir böyle. Ama kökü yerden çıkmış, kurumuş, o zaman meyve verir mi? Evet, böyle. Kelime-i tevhid de kişinin kalbinde kökleşmişse, kalpte kökleşmişse, bu da ne yapar? Meyvesini verir. Nedir meyvesi? Tabii hurma, hurma verir. Nar nar verir, elma elma verir. Bu insan ne verir? Ameli salih verir. Ameli salih verir böyle. Göze bu tevhid nuru gitti mi? Göz her şeye Allah adına bakar, her şeye bakar. Bir insan eğer nefse marde ise, yani tevhid kalbine inmemişse, kişi her şeye nefis gözüyle bakar. Mesela yazın kiraz zamanında bakar ki o ne güzel kirazlar. Nefis gözüyle bakar. Ayağı başını koparsam sahibi kızar mı? Günah olur mu? Şubu olur mu? Ona bakar. bir şey yaptı Ali'ye mesela, bir şeye böyle bakar, gözüyle bakar kişi böyle. Ama iman nuruyla bakınca, kul nasıl bakar? Tefekkür değil mi? Tefekküre bakar böyle. Onu yaratan Rabbim. Bu ağaç bir zamanla kupkuru iskelet gibi de ağaç. Kiralı ağacı mesela, örnek mesela. Kupkuru iskelet gibi de ağaç böyle. Vakti geldi, yaprak açıyor, çiğne açıyor. Küçücük saptan bir şey geliyor bir kiralı ucuk böyle. Ucudan sapına böyle. O saptan gelen gıdayla o kiraz büyüyor muhtemelen böyle. Bak saptan geliyor böyle. Karpuz da öyle. Karpuz yerde yatıyor, kavun yerde yatıyor, lahana yerde yatıyor. Ama o nereden geliyor, gıdası geliyor? O saptan geliyor muhtemelen böyle. Bak. Yerden, topraktan böyle. Yani Rabbimizin kudreti, azameti muhtemelen böyle. Yani insan nasıl Allah kul olmaz yani. Yani muhtemelen böyle. Bak, toprak değil mi? Toprak muhtemelenler. Tabii elementler diyor bunlara mesela. Çeşitli elementler var tabii bunlar böyle. Zaten böyle olduğu için de her toprağı her şeyi veremiyor. Elementler farklı olduğu için de. Fakat yani asıl toprak bunların, o topraktan, ölü toprak, ondan Mevlam ne yaratıyorlar? Yani kırmızı kiraz mı böyle bir? Muz, elma, karpuz böyle, tahıllar, hububatlar, şunlar bunlar böyle. Hepsinin rengi başka, tadı başka, hepsi özellikleri farklı. Aynı topraktan böyle, böyle. Aynı yağmur yağıyor, bunları yağıyor. Aynı yağmurdan, aynı topraktan, aynı güneşlerin altına kalıyor. Hepsi farklı oluyor bunlar böyle. Hepsinin yeteneği farklı olduğu için o özülle alıyor. Mesela domates güneşte kızarıyor. Bak, onun özelliği o muhtemelen. Kızarıyor, yanıyor böyle. Patlıcan kararıyor. Biber yeşil renk alıyor, ay böyle yeşil renk alıyor. Herkesin özeline göre her şey. İnsan da böyle farklı insanlar da. Demek ki eğer kelime-i tevhid, bunun manası, anlamı, hakikati, gerçeği, özü kalbi yerleşirse, ki inansa, tam inansa kişi ki böyle, Allah birdir, onun başıyla yoktur böyle. Dağlar, taşlar, heykeller, şunlar, bunlar, insanlar, cinler ile olamaz zaten böyle. Bu Allah birdir böyle. Büyük onundur böyle. La şerike leh, onun ortak şerik yok. Dengi benzeri yok Mevlam sen böyle. Allah ehad diye birdir Mevlam. Orta şerif yoktur böyle. İşte bütün mesele bu inancı kalbe yerleştirmek böyle. Kalbe yerleştirmek. Kişiye bu inancı kalbe yerleştirince insan insana kamil dönüyor. Bu. Olgun insan bu muhteremler. Yani ehlullah, arif, arifler olur bu kişi böyle. Arifin derler bunlar. Arif olan o kişi böylece. Bu kişiden devamlı hep ameli salih olur böyle. Allah kulluk eder, secdeye kapanır, Kur'an okur, Allah zikreder, böyle insana iyilik eder, selam verir, hastaya dolaşır. Yani her türlü güzelliği yapar böyle. Artık bu insandan kimseye zarar gelmez muhteremler böyle. Ne dilinden, ne elinden. Bak muhteremler. Bunu ne dilinden, ne elinden kimse zarar gelmez böyle. Kimseye eline vuramaz. Diyle kimse kötüsü söyleyemez. Hatta ona kötüsü söylense bile onu sineye çeker. Ona iyiliği karşılık verir. Ona iyiliği karşılık verir. İşte bu insan insana kamil muhteremler. Ne olur insan o zaman? İnsan aslını bulur. Kişi ruhsal olarak rahatlar. Kişi onu. İçindeki sıkıntı gider. Darlık gider böyle. Teşviş deniyor böyle. Acaba macabalar, korkular, şu heyecanlar, ızdıraplar, strese gider bundan böyle şey. Neden? Allah bir zirali. Mülkler maliki o. Yaratan o. Her şeye takdiren o. Kim öyle izin vermezse bir zerre kımılıyor ama. Tamamdır. Yani bir mikrop. Efendim işte mikrodan korkuyor insanlara. Panik oluyor böyle. Ne derim bir mikropla? Hatta virüs böyle. Mikrop da daha küçük virüsler muhtemelen böyle. Virüsten çok daha küçük, mikroptan küçük virüsler var. Efendim işte şu virüsü geliyor, salgın var böyle. Hastaneler alarmında, şunlar bundan, maskeler, maske, özel odalar, şunlar bir panik korku böyle böylece. Peki boş mu virüsler? Haşa muhtemelen, haşa böyle ya. Ne aslan boş, ne güneşin ısıları boş, ne mikrop boş muhtemelen böyle. Yani bir mikrop sözü geçme Allah olamaz. İle olamaz muhtemelen böyle. Yaşlar böyle. Yani ki Allah takdir etmiş yarattığı kulunu ezelde, ömrü belirli. Nefes sayısı belirli muhtemelen. Rızkı da belirli. Rızkı yiyecek kişi böylece. Ki zaman gelir kişi yarım elma yer, ölür. Yarısı yeme bu tarafa. Kalır böyle böyle. Ya sofraya oturur, tabakta yemen yarısı kalır, o kadar rızkı böyle. Rızkın yeri olmaya muhtemelen. E Allah'ın takdir ettiği bir ömür. Kalktı mikropla bunu, ömür sebep oldu ölümüne. Olur mu? Olmaz muhtemelen bu şey böyle. İşte kim Allah'a böyle inanırsa, tevekkül ederse, kişi rahatlar muhtemelenler. Gitmez doktor hastanı de böyle böyle. Şimdi hastanın çoğu psikolojik. Evham yani. Hayal. Hayal. Olmayan bir şey. Uydurma bir şey muhtemelen böyle. Kişi kendini dinler, bir şey canı sıkılır, daralır, üzülür. Vay işte sıkıntı var, şu var, bu var. Acaba kalbine bir şey mi var? Kalbe giden bakayım bakayım gider efendim. Etrafına çekişinde bunlar filan çekilir. Yok kalbine bu şekilde böylece. O halde ama işte bir şey şöyle ver efendim işte. Abi bakalım şuna git, buna git. Gel gel bakalım. Her bir ayrı tahliller, araştırmalar, filmler, şunlar bunlar çekilir. Sen bir şey yok. O halde ne var? Git bakayım psikolojiye. Çıkmaz kuyu. Karalı bir kuyu yok. Buraya girdim bittin işin zaten böyle. Uyuşturucu verir başlamalarında. Neden bunlar? İşte kelime-i tevhid tayyibe kişinin kalbine girmemiş muhtemelen, girmemiş böyle. Ne kadar zahirden dış görünümde kişi hafız olsa, hoca da olsa, her sene ömrüne gitse, hacı da olsa ama kalbine iman duruyor girmemişse o kişi baş muhtemelen böyle. Kabe'de gider, yani Kabe'nin binasına bakar muhtemelen. Bakar böyle, nasıl bir bina acaba? Yüksekliği, eğne, boyu, şunlara, bunlara bakar, sağa sola bakar. Bir ayağına basar, ona kızar bu sefer. Ona bir sertlenir, ona bir kızar. İşte neden? İman zafiyeti muhtemelen böyle. İman zafiyeti muhtemelen böyle. Hazreti Ebu Hanefe Hazretleri, İmam-ı Azam Hazretleri yani. İlk defa hacca 15 yaşında gitti. İlk hacca 15 yaşında gitti babasına beraber. Babası da Sabit. Beraber gittiler 15 yaşında. Sonra her sene gitti. Her sene. Nasıl gitti? Deveyle muhtemelen. Küfe'den, Irak'tan yani develerle her sene gitti böyle. Her sene hacca gitti böyle. 55 defa hac yaptı. 70'de vefat etti. 55 defa bak hacca gidiyor ama başta kadar bir Kabe, utanmıyor Kabe bakmaya. Orada tavaf önüne gidiyor, tavaf ediyor. Düşünüyor ki bu metaf deniyor tavaf edilen yere. İsmi mekan olarak metaf deniyor böyle. Bu tavaf edilen yerde kimler tavaf etti? Önce iki peygamber, İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam, baba oğul. İlk onu yaptılar, onunla tavaf etti. Tavaf böyle. Sonra Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Sahabe-i Kiram Hazretleri, Tabi'in, Tebi'in Hazretleri, nice büyük de evliyorlar böyle. Tavaf ettiler. Her tavafa girişten böyle boynu büker. Ben buraya layık değilim ama işte hasbel beşler buraya geldim diye utanıp böyle başını kaldırıp bakmaya muhtemelenler. 55. son artık veda olacak kendisine. Son gidişi. Mevlam buyuruyor. Numan kulum girip eğitime götürelim. Girip eğitime diyeyim Mevlam böyle. Giriyor içeriye. Mesela biz olsak şahsen mesela ben olsak girin en bakarım böyle. Nasıl iş nasıl acaba? İnsan merak eder. İş nasıl acaba böyle? O bakmıyor. Niye bakıyor? Rabbi Hazel Beyt var ya, Rabbi Hazel Beyt, Beyt'in Rabbi, ya ona aşık o. Ya, Rabbi Hazel Beyt, onun Beyt'in Rabbine aşık o böyle. İçeri giriyor, hemen Allah'a bir namaza duruyor. Tabi Kabe içinde her tarafı kıble içinde. Nasıl olsun olur böyle. Şöyle kıl, böyle kıl, nasıl kılsın içinde böyle. Her tarafı kıble tabi. Her namaza duruyor, iki namaz kılıyor tabi böyle. Ama hatmeti kullanırdı be. Hatmeti bir iki rekat vardı. Bir de Mevlam bize burada kelime-i habisi örnek veriyor. Onu kısa işlemi inşallah. Kelime-i habise İslam dışı kelimeler. Var ya şunlar Hristiyanlar, Yahudiler, putperestliktir, şunlardır, bunlardır. Sahte laiklik, şunlar bunlar böylece. Din düşmanlığı ne varsa İdeolojilere böyle, şeylere böylece. Her zaman değişir bunlar ama. Kelime-i tayyibe sabittir o. Adem babamız nasıl inanmışsa biz inanırız bu tarafa. Allah bir cehali böyle. O kadar peygamber gelmiş, ümmetleri gelmiş, evliyullah gelmiş, kelime-i tayyibe sabit böyle. Peygamberlerin şeriat uygulamada bazı farklılıklar var ama iman aynı. Kelime-i tayyibe öyle. Her birinin nedir? Bütün şeriatları, peygamber şeriatlarında kelime-i tayyibe. La ilahe illallah. Allah bir. Başka ilah yoktur böyle. Kelime-i habise ise bu da şeceri-i habiseye Mevlam bunu benzetiyor. Köksüz bir ağaç. Buna hanza deniyor böyle. O örnek veriyorlar burası. Hanza diye veriyorlar. Sarı çiçek açar. Çok acı bir şey böyle. Hayvan da otamaz buna. Hayvan da otamaz bunlara. Zararlıdır. Ama toprak için lazım bu. Onlar bu şey yaratmıyor. Toprak gübre oluyor. Toprağı besliyor bu böyle. Ama hayvan otamaz bunlar. İnsanı yemez bunu. Acıdır gayet şeyle. Ama köksüz. Hafif çok iyi böyle böyle. Hafif köksüzdür. Mahalle mükarar. Kararsız böyle. Hemen kökü çıkar yerden. Hatta üstü ses geliyor ayet-i kerimede. Koparıldığı yerden. Yani bir fırtına gelir, bu köküden söker. Az bir sel gelir, köküden bunu söker. Hatta böylece. Artık kararsız böyle. Bunu sel götürür, fırtına oraya oraya götürür. Ama köklü ağaç ne olur? Tam köklü bir ağaç. Ne kadar sel fırtına bile gelirse Allah'ın izniyle. Eğilirse, bükürse yani aslında o secidir o ağacına. Yani rüzgar onun için oluyor ağaçlar muhtemelen. Ondan secdesi bunların böyle bu. Yani. Veşev yeslemenir. Şecir yesudan. Ondan secde onlar böyle böyle. Kendi edemiyor secdeyi. Ne olur? Rüzgar bastı secde onlar bunlar böyle. İnsanların ne yazık ki bir kısmı bu şecereyi habiseye bir insanın bir kısmı böyle. Yani sapık yollarda inanç sistemleri, ideolojileri böyle. Yanlış yollarda insanlar Allah korusun böyle. Kim çıkarıyor bunları? İnsanlar. Yani her dönemde, her asırda, her çağda, her yörede, farklı yörelerde böyle farklı böyle putlaşmalar oluyor böyle. Farklı putlaşmalar oluyor böylece. İşte kurtarıcıdır, şudur budur, şunlar bunlar. Onu putlaştırma. Adına heykeller dikme, heykellerinde saygı duşu adı altında, tören de adı altında ayin yapma, sapırma onlara böyle. Bu nedir? Şirk, küfür mü? İmanız dinine gidiyor Allah korusun böyle. Ne kadar namaz akılsa, benim ne yaparsa yapsın, iman olmayınca ona cennet haram oluyor böyle. Haram oluyor böylece. Her dönemde oluyor böyle. Putlar farklıdır, isimler farklıdır, bunlar, ayinleri farklıdır. Ama değil mi? Allah'tan kopmuşlar bunlar. Bunu büyütmüşler. Müşrik oluyor bunlar. Çıkıyor Allah korusun böyle. Fakat ne var bunlarda? Hep bunlar değiştirem. Aynı olmaz böyle. Ay'a tapmışlar, güneş tapmışlar, insana tapmışlar. Hala günümüz inek tapıyorlar. Hindistanlar, Hindular mesela. İneklere bak. İnek bu ya. Böyle. Yani Hindistan'a bir inek bir dükkana girsin elinize sürmez bu. Kutsal onlar böyle. Yani tencereyi devirir, bitirir, boynuzunu vurur böyle kırar, parçalar. O daha sevinir böyle. O kutsal inek ben şeyime girdim muhtemelen böyle. Yani günümüzde muhtemelen. Şu asır çağda böylece. Mesela günümüzde aya tapa yok şu anda böyle. Güneşe tapa yok böyle. Artık insan biliyorlar ki ayda dünyanın uydusal tarafı böyle. Güneş de bir atomdan gelişen bir şey böyle. Isı böyle, enerji var mı ondan böylece. Enerji kendisi oluyor onların tabi. Onun tapanı yok böylece. Ama günümüzde putperestlik, putçuluk var mesela böyle. Hindistan'a mesela Hindular böyle. Gerçi de işlerinde çok büyük insanlar yani böyle maddi ilim bakımından. Öyleyken ama ineklere tapınıyorlar böyle. Ölen kişiyi ateşe yakıyorlar. Bir zamanda Indira Gandhi biri vardı öyle başbakandı. Onu o zaman ben seyretmiştim oradan. Oğlu yaptı, oğlu muhtemelen böyle. Oğlu böyle. Tabutu koydular bir şey üzerine. Masa gibi bir şey diyelim böyle. Gene bir şey de koydular. Etrafı odunu yırdılar böyle. Ama seçme odun böyle. Düz olacak odunları onlara göre böyle. Eri olmayacak böyle. Temiz olacak böyle. Yıkanmış oldu böyle. Onları da koydular. Orası ince parçalara koydular. Oğlu yedi sene dolaşıyor etrafında. Eline meşale böyle yanıyor böyle. Yedi sefer dolaşıyor böyle. Yavaşça böyle, meşte elinde böyle. Oğlu. Böyle yedi sefer dolaştı. Ondan sonra yedinci sefer tamamlayınca tutuşturdu muhtemelen. Yanmaya başladı böyle. O da seyrediyor böyle. Herkes seyrediyor böyle. Seviniyorlar böyle. Yanıyor. Sonra külü ne oluyor bunun külü? Atıyor bunun Ganj yerine. Ganj yerine muhtemelen. Atıyorlar. Oradan cennete gidiyor. Onlara yaptı. Yani bakın ne kadar saçma değil muhtemelen böyle. Mevlüsçiler mesela, onlar da yakmıyorlar ama kuleye koyarmış ölülerini. Çıplak olarak kulelere koyuyorlar. Akbaba yiyorlar, akbaba da yiyorlar bunlar da böyle. Akbabalar bu da. Alıkçı akbabalar bunlara, bunlara geliyorlar. Böyle saçmalıklar bu şey, Allah korusun böyle. Tabii ülkemizde de ne yazık ki çok putçuluk var mesela. Farklı putçuluklar var. İnsanlar putlaştırılıyor, alkışlanıyor, beşlerine gidiliyor. O kişi Allah yoluna değil ama yani. Allah yoluna değil, insana başarı götürüyor böyle. Firavun Ebu Cehil gibi Allah korusun böylece. Her peygamberin ilk insanlara şeyi imandır muhtemelen. Tevhiddir böyle. Şirkten sakınmadır böyle. Her peygamber özü budur baştan böyle. Uygulama sonra gelir böyle. Hemen namaz değil böyle. Evvela bak Mekke-i Mükerreme'de 13 yıl kalıp Peygamber Hazretleri hep orada gelir ayet-i kerime imanla ilgili vardı. İmanla böyle. Orada yalnız namaz farz kılındı. Namaz böyle. Ya namaz farz kılan böyle. Oruç yoktu Mekke-i Mükerreme'de. Farz değildi böyle. Zekat farz değil, haç farz değil. Hatta örtülme de bile farz değildi o zaman Mekke-i Mükerreme'de. Neden? Evvela iman olacak, iman muhtemelen ya. Allah bir kişi inanacak böyle. Bu kalbe yerleşecek muhtemelen. Bu kalbe yerleşecek. Eğer bir kalbe Allah bir inancı yerleşti mi, o kişiyi keseler, yolundan dönmez muhtemelen. Yani dili ufak bir menfaat karşılığı, yani canını verir. İki şey getirdik mesela. Hadi Sümeyye, hadi Yasir. İki şey getirdik. Yani. Hem de işkenceyle böyle. İşkenceyle bunlar böyle. Yani düşünün ki Hazreti Yasir'i iki deve bağladılar. İki deveye böyle. Bir aya bir deve arkasına bağladı kuyruğuna. Bir deve bir ayağına bağladılar. Böyle. İki deveyi iki yana çekiyorlar. Ayrılıyor bir çatlar var mı? O durumda kaçı aç kaldı çölde, susuz kaldı, güneşte yandı, bitti, halsiz kaldı böyle. Tükendi, her şey tükendi böylece. Her şey tükendi. Artık en sonuna bakar, kız dayanamadılar müşrikler. İki deve bağladılar, iki tarafa çekiyorlar. Yani düşündüğün zaman bunu aklım vermiyor muhtemelen böyle. Yani hemen bir kuruş tutar insanın ensesine, insanın kola katlanır böyle. Veya bir kuruş tutar beynine, insanın katlanır böylece. Ama işkence günlerce muhtemelen. Buna katlanmak, öyle iman gerek ki buna, öyle iman gerek ki, Allah'a muhtemelen. Peygamber'in arsamda geldi onların işkence olurken, şey buyurdu, ey Ali Yasir, İsmiru, sabredin, sabredin, cehennem sizi bekliyor muhtemelen peygamberler. Peygamber gördü tabi durumu, azansları, gördü, sabredin, sabrediniz, varacağınız cennet. Güzel cennet olmalı bunlar böyle. Bir peygamber ama bir şey eline gelmiyor tabii. Eline bir şey gelmiyor. İşte her peygamber gelir zamanına bakın. Peygamber 13 yıl Mekke Mükerreme'de hep imanla ilgili ayet-i kerime böyle. İmanla ilgili ayet-i kerime böyle. Önce iman Allah'a bir inancı geliştirecek böylece. Kişi bu imana sahip olunca namaz olmalı. Namaz olmalı. Namaz olmalı böyle. Hazreti Muaz bin Cebel Hazretleri Peygamber Yemen'e gönderdi, vali olarak oraya, Yemen'e gönderdi. O zaman onun valisi imamı olurdu, mescid, o namaz kıldırırdı. Hazreti Muaz bin Cebel, Peygamber ona şöyle buyurdu giderek, vallahi sen seyirin muhtemelen böyle, yağmur vallahi sen seyirin muhtemelen böyle. Ya, Peygamber sevdiği kişi böylece, Şam'da vebadan, kolerden gitti orada Şam'da. Yemen'e gitti, tabi namaz kıldırıyor. Şikayete geldiler bir kafile Yemen'den. Bak Yemen'den kalktı deveyle Medine'ye gelir onu şikayete. Ya Resulallah biz ona şikayetçiyiz. Neden? Çok uzun okuyor. Ne kadar okuyor? Bakara'yı bir rekat okuyor sabah namazında. Bakara suresine bak. 2,5 cüz muhtemelen bak. 50 sayfa aşağı yukarı böyle. Bakın bir rekatta Bakara'yı okuyor böylece. Kendini frenleyemiyor ki ama. Tutamıyor ki muhtemelen. Yanıyor muhtemelen böyle. Konu aşık gibi böyle. Her ayetinden bir başka anlam feyiz oluyor böyle. O manevi dereye giriyor. O atmosfere giriyor. Dışarıda kalmıyor. Kalmıyor. Onu çıkardı geldi. Bir genci bir anlatmış bu kısaya galiba ki anlatayım aklıma geldi şu anda. Çarşıda bir gençle karşılaştım. Baktım öyle bir durgun falan bir kendi haline bir şey. Dedim bir şey hayırlıyorum. Hasta mısın? Yok değil dedi böyle. Dedi, rüya gördüm gece de. Onda da etkisinde kaldım ben dedi. Rüya gördüm dedi. Ha, nasıl rüya gördün? Rüyada uçtuğunu görüyor. Rüyada uçtuğunu görüyor. Bu çok iyi muhtemelen. Bir insan rüyada uçarsa, bunu görürse Allah şükretsin kişi muhtemelen. Rüyada arınmış. Yer çekimi ancak günah çeker muhtemelen. Eyvallah havada gidebilir böyle. Su üzerine batmaz muhtemelen böyle. Cehennemde yakamıyor günahlar işte böyle. Hatta bir insan, günahsız insan geçerken saat köprüsünü onun için bağıracak. Ya mümin çabuk geç, çabuk. Senin nurun ateşini söndürecek buna bak böyle. Nurun ateşini söndürecek böyle. Cehennem diyor böyle. Bu da rüyada uçtuğunu görüyor kendisini böyle. Göklere çıkıyor. Bakıyor ki göklerde böyle yıldız alemine, galaksi alemine dalmışlar adam. Her biri öyle bir dönüyor ki kocaman küreler böyle. Azametli küreler böyle. Nasıl bir Allah diyor böyle. Allah diye böyle milyarlarca böyle. Allah, Allah diye böyle. Alem zikri o. Meclis olmuş bir alem böyle. Bu da başlıyor Allah, Allah, Allah diye uyanıyor kendisi böyle. Uyanıyor. Allah'ın kendisi ama artık. Freniye mi kendisi muşlar böyle. Kalkıyor artık. Evde bekarmışlar. Başlıyor Allah, Allah diye yanıyor zaten böyle. Ve sabah namazına camiye gidiyor. İmama farzı uyuyor. Esine kalmış, gönül Allah Allah diyor. Şimdi bakıyor camideki cemaate bakıyor Allah Allah. Namaz mı kılıyor bunlar? Biz namaz mı kılıyoruz kendi kendine böyle? Benim olsam bu namazım böyle. Cansız, cılız, ruhsuz bir namaz böyle. Böyle bir namaz böyle. Kendi kendine şey kalıyor namazda böyle. Şimdi derler ya tatmayan bilmez. Tatmayan bilmez derler böyle böyle. Yani manevi tat vardır, feyiz vardır. Tat vardır. Tat böyle, tat böyle. Bu tadı ama damak tadı değil muhtemelen böyle. Şimdi gözün tadı başka. Şimdi gözün tadı var. Zevk alıyor gözle. Neden alıyor? Renk. Görüntü, manzara. Şimdi bir kişi, sağlam bir insanı karanlık bir yere kapasalar, kişi orada bunalır, sıkılır muhtemelen. Kişi ne istiyor? İşte güzel şeyleri görsün böyle. Çiçekler, rengarenk çiçekler görsün, yeşili görsün, akarsu görsün, ağaç görsün. Güzel renkte görsün. Göz bunu işte böyle. Hatta gıdada bile mesela bir karpuz beyaz çıktı. Ne kadar tadı olsa bile kişinin bir keser bakın. Aa bu beyaz bu böyle. Kaba bu böyle. Bir bak tadına yakışamıyor böyle, böyle. Bak göz renk işliyor böyle. Burun koku işliyor böyle. Sonra damak tadı o da bir tadı işliyor böyle. Damak diye bir sinir ucu. Bir sinir ucu böyle bak. Cansız bir şey aslında. Canlı yani bilinçsiz bir şey aslında böyle. Sinir ucu var böyle, damak tadı diyeyim ona böylece. Ona kişi götürüyor. Hatta insan bilmediği bir şeyi, bilmediği bir şeyi, mesela bir yere gidiyor, bir şey getiriyorlar, hiç yemediği bir şey yapma olsun, meyve türü olsun böyle, yani getirince, önce bir gözüne bakar, önce göz bakar böyle, gözünün hoşuna gider böyle, ha bu güzele benziyor bu, güzel bakar böyle. Sonra bu götürü bakar, kokusuna bakar, o da güzel böyle. Ama son noktayı kim koyuyor? Damak tadı. Bir ağzına alışır, bir şeye bakar, damak hemen raporu verir. Hemen tahlil yapar, anında. Yarın gel demez, 3 saat sonra demez. Anında böyle, hemen tahlil yapar, tamam güzel devam der. Böyle. Ondan sonra yutmaya başlanır. Böyle böyle. Şimdi bakın, gözünün değil mi, zevki başka. Kulağın da zevki başka. Kötü bir ses, bir gürültü oluyor, kişi buna bakar böyle. Ama güzel bir kural okuma, ilahi sesi, kuş sesi, su sesi, İnsan hoşlanır böyle böyle. Yani kulaklarının zevki ayrı. Hepsinin bunlar zevki ayrı. İnsanın bir de gönül var. Gönül, gönül vatan, gönül vatan. Onun da zevki var ama ya. Onun da zevki var böyle. Onun zevki ne işte? Zikrullah, gibi Allah kulu be. Ama gönülden gelecek gönülden vatan. Yanacak böyle böyle. Allah'a salacak böyle. Gerçek böyle. Ancak tatmin oluyor böyle. Tatmin bir kulüp böyle. Ela bir zikriyle tatmin oluyor. Ela. Dikkat ediniz. Bir zikrillahi tatmini kulübü bela veriyor. Kulüp kalbin çoğulu. Kalpler Allah'ın zikriyle tatmıdır. Rahat. İtminan kalbi. Kırk sakinleşti rahatlar böyle. Allah deyince böyle. Bir evlullah bir mağara kapa. Mağaraya kapa. 10 sene hiç başı kaldırmasan orada Allah der yeter anlatan böyle. Allah, Allah deyince öleceği kadar ki onun gönlü gıda alır böyle. Alır böyle. İşte çağımızın hastalığı da bu muhtemelen. Gönlü gıda almış çağımızda böyle. Herkese böyle. Ne kadar zengin, sosyeter mesela. Ne yapıyorlar? Alkol, hatta uyuşturucu. İğne yaptı kendi kendine zaten böyle. Sosyete böyle ya. Biraz ses sanatkarları, benim sanatkarları. O şekilde. Ama hepsi bunalımda muhtemelenler. Gönlün zevk almayınca gönlün dar. Gönlün dar, gönlün sıkıntılı, gönlün bunalımda. Can sıkıntısı olsa böyle. Tatmışsız gibi böyle. Nereye bakayım? Gece kulübüne, gündüz kulübüne, oraya, buraya içki yapılan artık alkol de buna yetersiz kalıyor bunlara. Uyuşturucu alacak bunlar böyle. Uyuşturucu bunlar böylece. Bu dünyada böyle muhtemelen böyle. Sıkılıyor böyle ya. Hadi dünyada sağa sola koşuyor. Bir de kabir var ama. Şimdi son ayete gireyim buradan. İşte 4 ayete var burada. Yüce Bitullah. Geliyorum oraya. Elezin amelü, bir kanı sabiti. Yusebbitullah, Allah sabit kılıyor. Elezin amelü, gerçek müminleri. Bir kavli sabiti, o kavli sabit ile, o sabit söz ile, kelimeyi tayyip el, tevhid edip böyle. Allah sabit kılıyor muhtemelen bakan böyle. Şuna dünya ve fil ahiret. Dünyada da, artı da böyle. Fil hayat dünya ve fil ahire geliyor böyle. Allah bu gerçek mümkünlerin Mevlam kavli sabite tespit ediyor. Kavli sabite. Kelime-i tevhide. Yani la ilahe illallah da böyle. Allah birdir. Onun şiriki ortağı yoktur. Mülk onundur. Onunla ilah yoktur böylece. Bu gönlüne tam bir yerleşti mi dünyada böyle kalıyor. Şimdi böyle bir insanı kimse sapıtıramaz mı işte böyle böyle. Kimse böyle. Günümüz çıkar televizyona, ekran başına geçer. Böyle çoğu abdestsiz, namazsız muhtemelen böyle. İnansız böyle yani. Sapık böyle. Sapık böyle. Art niyetli. Kimin nereye mensup? Yani belli oda değil böyle. Hangi grup, neresi, dışa bağımlı bir şey var böylece. Ama çıkıyorlar efendim bir şeylere. Tabii belirli kanallar. Bunlar öyle çıkarılıyor bunlara böyle. Çıkarılıyor bunlara. Artık Kuvanesi gibi kafasına göre yorumlar kalkıştır. Şu yok der, bu yok der. Peygamberi dışlar haşa. Kur'an-ı Kerim İslamiyet der. Sünnetleri kaldırır. Peygamberi yok inkar eder. Sapıklar verecek. Buna kanan var mı? Var. Kim? İmanı kökleşmeyenler muhtemelen böyle. Kökleşmeyenler böyle. Allah korusun. Hem bunlara kapılar. Ya böylemiş, böylemişler böyle. Onun çapını kapılır onlara böyle. Ama gerçek mümin, köklü mümin ki kalbinde imanı kökleşmiş böyle. Dalları bütün bedenini sarmış, gözünü kulağını sarmış mümini kimse yolundan onu sapıtırım onları muhtemelen böyle. Gerçek müminler bunlara böyle. Tabi böyle olunca da ne olur? Kul Allah yolunda çalışır. Allah yolunda çalışır böyle. Ve fil ahire ahirette de böyle. Ahirette de ölürken de kabirde de böyle. Ölürken de kabirde de böyle. Ölürken de gerçek mümin kelime-i tayyibeyle ölür muhteremler. Bir insanın son sözü, ahir kelamı kelime-i tevhid olunca dehalen cennet var muhteremler. Dehalen cennet. Menke ahir kelami la illallah. Dehalen cennet. Kişinin son sözü ne olacak? La ilahe illallah. Muhammed Resulullah da burada. İlahe de burada. La ilahe illallah. Bunun için ağır hastanın yanında, ölüm hastanın yanında bunu söylemek gerekiyor. Yanındaki biri böyle. Kim? Onun sevdiği biri ama. Hoca gerek yok böyle. Kim gider? Hoca efendi gel benim babamın yanında bir şey oku böyle. Cık, yok istemem. Muhtemelen. Hoca işte bu işler. İman ayrı mesele böyle. Hocalık ayrı böyle. İman ayrı mesele böyle. Ne yapacak? Sevdiği oğlu, kızı, kim varsa yakını böylece onu sevdiği kişi. Kişinin artık ölüm sigatı mevdeni, ölüm hallere başladı mı gözü pek göremez artık. Gözün nuru gider. Gözün nuru gider. Artık pek dünyayı seçemez. Neden? Öbür alemi artık görmeye başlar ama. Hatta bir ağır hastanın gözüne bakılır. Eğer gözündeki nur parlaklık varsa, parlaklık varsa daha ölüm yoktur bundan böyle. Ne zaman ki hastanın gözü matlaşmış artık böyle, beyazı fazla gelmişti, matlaşmıştır gözü, o hasta artık yolcu muhteremler. O duruma gelince artık dünyasının kararı, dünyayı seçemez böyle. Gelen kişi ama sesinden tanır da bilinci varsa böyle. Sesinden tanır böyle. En son kulak gider o zaman böyle. Dünyaya gelen bebeğin evvela işitme duygusu çalışır. Evvela. Gözü görmez. Gözü kapalıdır. Dünyaya gelir, gözü kapalı, bir şey görmez. Ama önce kulağı, işitme duygusu çalışır. Böyle. Ölürken de en son işitme duygusu gider o zaman böyle. Neden? Dünyadan yardım alması için bak Allah'ın rahmetini hatırlar böyle. Yanında oturan bir kişi ne yapıyor? Yavaşça böyle. La ilahe illallah. Yavaş böyle böyle. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Yavaş söyler böyle. Ona bakar böyle. Nasip ederse böyle. O da bunu söyler muhtemelen. Ses çıkarsa sessiz söyler. Çıkmıyorsa bu da kıpırtan olur. Kıpırtan da kadar böyle. Bunu bir defa söylese. Ondan sonra konuşmasa, onun son sözü bu olur dünyada bak. Son kelamada bak. Bunu söyledi. Ama işte oğlunu sordu, torunu sordu, su dedi, bir şey dedi, bir konuştu. Önceki o lav oldu şimdi, iptal oldu muhtemelen böyle. Son kelam olmadı böyle. Tekrar bunu söylemeye gerekiyor böyle. Son sözü böyle. Oturun bunun başına böyle. Onun sevdiği bir kişi, sevmediği insanın sesini tanır. Ondan nefret eder, soğur, istemez mi derler onun şeyleri böyle. Sevdiği insan başlığında ne yapar? La ilahe illallah. Yavaş ama böyle. Onun dışına çekilir, kulağa başlar böyle. Kulağa yakın gelir. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah der. Bakar böyle. Bir de bak söyledi mi? Ondan sonra konuşmasa son sözü oldu muhtemelen. Cennete girecek. Hemen mi? Onu Allah'a muhtemelen. Hesabı var mahşerde böyle. Namaz borcu vardı, şu vardı böyle. Ama cennete mutlaka girecek zaman gelecek ama. O var. İmanla gitme işareti böyle. İşareti bu. İşte bu Rabbim bunu orada sabit kılıyor. Gerçek müminlerin muhteremler. Çünkü ölüm hali çok zor bir şey muhteremler. Ateş, içi yanar kişide böyle. Beyin karışır böyle. Bu nedenle sekerat-ı mevt. Sekerat, sekirli sarhoşluk arayan böyle. Yani beyin karışır böyle muhteremler. Artık toparlayamaz beyni böyle. Beyin tamamen karışır. Ateş muazzam vurur. Yanar böyle. Yanar böyle. Hatta gücü varken sıkılır çok böyle. Ayağını kaldırır, ayağını indirir, elini şey yapar, önünü falan getirir. Konuşabilirsin, camı açtınlar, kalbi açtınlar böyle. Ölüm sıkıntısı. Çok zordur buradan böyle. Ölüm kolay değil böyle. Onlar çekerken onu da beyin de karışabilir. Ama Rabbim ona nasip eder buradan böyle. Ona Rabbim nasip eder. Bilhassa ağır hasta evinde ölmesi, ölüm yatağında, kendi yatağında muhtemelen böyle. Yani günümüzde hemen hastaneye kaldırdı. Hemen 112 telefon, ha bakayım hemen hastaneye böylece. Zavallı zaten ambulans söylüyor yolda. Zaten yolda öyle böyle. Evde kişinin ölmesi böyle. Evde ölmesi. Sonra o kişi evinde yatması kişinin, eğer gece kalacaksa evinde yatması böyle. Şimdi getirmiyorlar, hastane orada kalacak böyle. Getirmiyor onu böyle. Orada yıkansın. Tabutta evine bir gelse sabahtan. Ama eve cenaze girmesin. Böyle. Halbuki o kişi değil mi? O evi çok çalışmış, çabalanmış muhtemelen. O ister ki evinde kalsın. Evinde kalsın ister ki işte böylece. Bir de kabre girince kabir o alemin gümrük kapısı. Orada ne var? Kontrol başlıyor. Kimin kontrol var şimdi buraya? Böyle. Kabre girince kişi kabre girdi mi ölü, beden ölü. İnsan ölmez zaten. İnsan ölmez. Ruh ölmez yani. Ruh ölümsüz. Ruh ölümsüzdür. Ruh insanın aslı özü. Yani her şeyi gören, bilen, korkan, sevinen ruhtur böyle. İnsan özü ruhtur. Bedenle ruh ayrılır ama bedenin başında olur devamlı böyle. Onunla beraber kabre girer, onunla beraber girer. O ruh, yani kişi o anda yıkayan da görür, su dökeni görür, kefenini görür, tabun taşıyanı görür, namaz kılanları görür. Onu kabre indiren hepsi görür muhtemelen böyle. Şimdi günümüzde çok şey olur kabre indirirken böyle. Herkes karışır böyle. Bilemeyim mi yani? Şöyle yap, böyle yap. Yani o zavallı kişi zaten başı karışık muhtemelen. Ecel acısını çekmiş muhtemelen. Ağzına kılıcından geçmiş böyle muhtemelen. İş zaten yanmış kişiden böyle şey. O sakinlik istiyor onda kişi onda, ruhu onda. Sakin istiyor onda böyle şey. Bilen kişi iner aşağıya, kim biliyorsa, iki işerler. Onu yavaşça işine görürler böyle şey. Bir tane toprağı yok, şöyle yap, şu yamuk oldu, şu düz oldu, müz oldu. Ona ne gerek toprağını çekti muhtemelen böyle. Onunla ilgili mi hoştum böyle ya? Adam hastanede can çekişi, ameliyat basılığında böyle, korku içerisinde böyle, ön korkusunda. Sen hastanın dışına yalabaya bakıyorum, dışına böyle muhtemelen ya. Onu yapsam bakalım böyle. Kabirde, şimdi soru başı tabii kabirde. Evvela Rabbimi soruyorlar. Men Rabbuke. Rabbin kim? Bu da hepimizin ortak kaderi muhtemelen böyle. Bu da var böyle. Canım bana lazım değil diyemeyiz muhtemelen böyle. Şimdi zekattan bahsetsek kimi der? Bana lazım değil. Benim bu yok paramdan benim böyle. Diyebilir bunu böyle. Kurbanla bahsetsen ben kurban kesemiyorum der. Param yok bulmuyorsa böyle. Bana lazım değil der böyle. Ama ölüm, kabir bunlar her insanın zengin, fakir, kim olsa olsun ortak kaderi muhtemelen böyle. Ortak kaderi. Ne ünlü değil mi? Türkiye'nin en ünlüleri nasıl gidiyor muhtemelen böyle. Çünkü en ünlü insan Türkiye'den böyle ya. Yani bir numaralı insanlar Türkiye'de maddi yönden nasıl gidiyor böyle. Bir anda böyle muhtemelen. Bir anda pat düşüyor yere böylece. Hastanın sahibi de olsan, uçak sahibi de olsan, özel yatın da uçan da olsa hadi muhtemelen böyle ya. Kurtarın yok. Özel hastane, bir numaralı hastane. Onun sahibi ama ne yapayım muhtemelen böyle ya. İşte o babasının kalbinde. Orada çalış bakayım böyle. Onu Allah'a dur dedi mi? Rahatlarına ya. Onun için hepimiz ortak kaderi ölüm ve kabir muhtemelen. O canını çekmek, o kabir. Yalnız tabii canlısı zor muhtemelen. Ama insana göre değişiyor muhtemelen. Uhud Harbi'ne giderken sahabeden biri, Sa'd bin Rebi Hazretleri Radıyallahu anh Hazretleri böyle. Sa'd bin Rebi Radıyallahu anh Hazretleri hep duyduğumuz giderken Ya Rabbi artık beni geri gönderme. Al beni sana kavuşayım. Olur mu böyle şey? O makama gelen bilir bunu. Biz bilemiyoruz bunu. O makama gelen böyle. Allah aşkına onu tadan böyle. Allah diye yanan böyle. Allah diye yanan böyle. Yanan bunlar. Allah'ım al beni. Sana geleyim Allah'ım. Böyle bu şekilde savaş tabii sonuçlandı. Orada 70 tane şehit verdik. Allah hepsine razı olsun. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri dedi ki bakın bakalım Sa'd bin Rebi ne oldu? Nerede bakın bakalım şu an. Bakın bakalım nerede ne oldu bakalım böyle. Biri koşup başladı. Ya Sa'd bin Rebi. Ses yok. Hiç yok böyle. Ölü arasında falan dolaşıyor. Yok. Dedi ki Resulullah adına seni arıyorum. Deyince kısık bir ses. Burada ölüler arasındayım böyle. Bak, son anlarında bir şey anlatayım böyle. Yana gitti. Ya Sa'd şehadet makamını sana mübarek olsun. Abi gözünü açtı. Dedi ki ben Resulullah Aleyhisselam'ı söyle. Ama beni konuşturma. Cennet hemen Uhud'un yana getirildi cennet. Ben şu an bakıyorum. Beni sen şey yapma. Resulullah benden selam söyle, ben kendim bırak böyle muhtemelen böyle. Cennet, bak Uğud'dan arkada getirilir buradan diyor, cennet böyle. Üzüfet-i cennet bak, üzüfet-i cennet öyle buyuruyor. Üzüfet, yakınlaşıyor muhtemelen böyle ya. Üzüfet-i cennet diyor muhtemelen böyle. Öyle kişi var ki, yine Mevlam Uğud şehitlerine sordu. Ey benim şehit kullarım, bir isteğiniz var mı? Dedi, ya Rabbi ne isteyelim? Allah yolundaki şehitler, onlar tam gerçek şehit onlar tam. Resulullah'ın yönünde savaşanlar böyle. Sırf din için böyle. Kılıcı kendisinden, ok kendisinden, elbise kendisinden, ayakkabı kendisinden, yani gönüllü. Her şey kendisinden, canına malıyla böyle. Oraya gitmiş. Orada şehit olmuş orada. En üstü onlar tabi. Bedir'den sonra o şehitler geliyor. Rabbim soruyor bunlara. İsteyin benden, ne istiyorsunuz benden? Ya Rabbi ne isteyelim ki ortasından ya Rabbi? Ne isteyelim ki böyle? Bedenler Uhud'da henüz daha yerde Medine'de böyle. Tozlu topraklı böyle. Çoğu da kesili böyle. Kulaklarını kestiler, gözü oydular böyle. Müşrikler böyle. İşkin yaptı ölülere bile. İşkence yaptı zalimler şeyler. Kan içerisinde onlara böyle. Ruhlar cennette ama ruh muhtemelen böyle. Ruh bir bedene haberi yok onda böyle. Cennette böyle. Rabbim isteyen ben ne isteyeyim ki? İsteyemeler böyle. Hadi Cabir'in babası adı da Abdullah. Hatta gece dedi oğluna, Cabir'e. Oğlum dedi, yarın ilk şehit ben hocam inşallah böyle. İlk şehirde ben hocam orada inşallah böyle. Sen de savaşta gelme. 6 tane kızı vardı eve. Hanım ölmüştü. Sonra bakarsın burada muhtemelen böyle. Sen de kızlarına bakarsın. Sen de bu savaşa katılma. Ben de şehit olacağım dedi. Nasıl dedi? Gece kalktı ölseydi bak. Rüyasında görmüş ama. Rüyasında görmüş, şehit olacağını da görmüş böyle. O kadar sevinçli ama böyle. Oğlum Cabir sen gelme yarın savaşa. Ben şehit olacağım inşallah ben hatırlamlar. O dedi ki ya Rabbi benim senin bir isteğim var. Tekrar dedi Abdullah, Cabir babası. Ya Rabbi benim senin bir isteğim var. Ne istiyorsun kulum? Tekrar ben dünyaya gönder. Allah. Neden ne istiyorsun dünyada? Ya Rabbi tekrar şehit olayım. Bak şehit oldun işte. Bak burada cennetesin burada. Allah'ım şehit oldum. Cennetteyim ama şehit olurken aldığım ruhsal zevki de bulamıyorum da. Şehit olurken o duyduğum ruhsal zevki cennette bulamıyorum bak baba. Cennetten tatlı bak da böyle. Ruhsal zevk böyle. Mevlam buyuruyor. Her nefis ne yapacak? Zâikatül mevvid. Bak kül nefsin. Zâikatül mevvid. Ölümü tadacak. Bak. Allah bir ölümü tadacak. Bak, tadacak böyle. Acı mı, ekşi mi, tatlı mı? Değişiyorsun sen böyle böyle. Ya. Değişiyor bu şekilde. Bir de ölüm var mıdır böyle? Ölüm var ki böyle. Yani kişi öldüğünün farkına bile varamayacak mıdır böyle? Ölüm insanı var böyle. Ölüm anında Mevcam onu bulacak Mevlam ona. Kulum bak ben senden razıyım. Ben sana razıyım. O Mevlam buyurunca, o müjdeyi alınca ruh zaten coşuyor mudur böyle? Sığmıyor bedene böyle. Nasıl gazlar genişliyor, patlatıyor bir kabını, parçalıyorlar. Ruh sığmıyor kabı mıdır? Dünyada bile öyle aşıklar vardır. Böyle bir Allah dedim böyle fırlar muhtemelen böyle. Fırlar böylece. Yani hasta yaşlıdır. O hareket yapamaz normalde. Ama öyle bir Allah de, öyle bir zevkler de ağır ki böyle. Allah Allah derken artık fırlar muhtemelen böyle. İşte öyle kullar var Mevlam'ın muhtemelen böyle. Onların hürmetine biz ekmek yiyoruz muhtemelen. Onların hürmetine onlar böyle. Onların hürmetine böyle. Biz uyurken onlar bizim için dua ediyorlar bizim için muhtemelen. Onlar bizim dua ediyorlar. Onun hürmetine ekmek yiyor. Elhamdülillah böyle. İşte kabre girince de tabii şehitlere yok muhtemelen. Gerçek şehitlere kabir su yok onlara böyle. Yıkamıyorlar bedenleri. Harpte ölürse ama. Savaşta ölürse böyle. Orada ölürse. Onu yıkamıyor böyle onlara. Kanları da temiz şehitlerin böyle. Kendisi hakkında ama. Şehidin kendi hakkında onun kanı temiz. Necis değil böyle. Kendi hakkında. Yani başkası dokunsun üzerine bu nefis oluyor başkasına. Şehidin kanı muhtemelen. Şehidin kanı o şehit hakkında temiz olmuş böyle. Kanıyla beraber şey yapılır. Onunla beraber gömülürler. Onlar mahşere kalktığı zaman o şehitin akacak kanları böyle. Ama mis kâmi kokacak böyle. Bakacak böyle insanlar akacak mahşerde. Allah Allah ne kadar güzel kokuyor bunlar kanları böyle. Doyamayacak onlar böyle. Öyle gelecekler böyle. Şehitlerin kanlarına gelecekler. Yaralısına gelecekler bunlar. Ya Rabbi senin yolunda bunları çektim ben dünyadan muhtemelen haber. Çektim bunları haberlece. Tabi onlara sual yok mahşerde. Onların yeri herhalde doğranları cihat muhtemelen haberle. Böyle cihat onların böyle. Şimdi kabirde biraz bu konuya gireyim inşallah. Elinde olmadan başka konulara giriyoruz. İki melek geliyorlar muhtemelen. İki melek. Altları münker Nekir. Münker, nekir. Aynı anlama geliyor bunlar böyle. Nekir ismi feil vezninde fail mefhul olabiliyor. Münker zaten ismi mefhul diyor. anlamına geliyor. Yani hiç bilinmeyen bir varlık böyle. Melekler de benzeyim onlar sanki muhtemelen. Onlar böyle. Öyle melekler bunlar böyle. Kişi böyle kabloya konunca sanki bir şifre çakacak böyle. Şifre. Bir parıltı, gökten bir yayıldırılmış bir şey gibi parıltı. İki melek karşısına dikiliyorlar muhtemelen böyle. Dikiliyorlar. Şimdi başlarlar tabi sormaya. Men Rabbüke, Rabbin ki, Rabbin kim? Ya bak, iman. Ya. İman olur. Rabbin kim? Rabbine kime kulluk ettin? Kime boyun eğdin? Kime secde ettin? Kime itaat ettin? Ya Rabbim diye böyle. Kim Rabbin kim böyle böyle. Eğer kul dünyada Rabbine bağlamışsa, Rabbim Allah demişse, sümme sakamu, onun istikametini bulmuşsa kişi, Rabbim onu sabit kılıyor kalmadı. Hiç kalkmadan, çekilmeden böyle ne yapacak? Ben Rabbim ki, Rabbi Allah. Rabbim Allah'cığım. Hiç böyle. Rabbi Allah böyle. Nebi, peygamberi buna soracaklar. Cevap verecek. Meleklerin görevi tek soru sormak yani. O hep bir cevap verecek. Bulacak Mevlam kabri. Ya kabir vesi'lehu. Kuluma genişle. Genişle muhtemelen. Kuluma genişle. Nasıl genişliyor? Şimdi muhtemelenler bir şey anlatayım böyle. Şu anda aklıma geldi. İnanıyorum genişlediğine muhtemelen. Böyle. İnanıyorum böyle. Burada Güneşli köyü. Adapada. İçinde bir yanı çok düşen hesap birini vardır böyle. Orada biri vardı. Adı Hacı Rahip derlerdi. Allah'ım dersin böyle. Babamdan birkaç yıl daha büyüttü kendisi. Hep çok oldu öyle de. Bir gün bir, iki kişiyiz. Bir çarşıya gittik. Onu da benim tanışırdı. Bu da Güneş Hacı Rahip bu dedi böyle. Güneşli Hacı Rahip. Tabi Hacı çok, Rahip çok. Ben sana bir hacı gözle baktım ona böyle. Önemsemedim yani böyle. Tabi o kadar böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Gece rüyamda Mekke'de Mina Mescidi'ndeyim. Mina Mescidi var Mekke mükerremede. Bilene bilirler Mina'da. Mescidi küçüktür, bahçesi çok büyük böyle. Bahçesindeyim. Üç saf cemaat var. Oturuyorlar böyle. Mina Mescidi'nin bahçesinde üç saf cemaat. Sanki ip çeksen dümdüz böyle. Üst sahibi böyle cama oturuyorlar. Hepsi huzurda. Kimse bir yere bakmıyor böyle. Hepsi huzurda. Yani Allah huzurunda böyle. O alemi dalmışlar böyle. Hepsi de. Bir sesak duydum böyle. Kimse görmüyor böyle. Ama ses gür oparlıyor gibi sanki böyle. Bunlar 300'ler. İmanı böyle. Ses. Bunlar 300'ler bunlar böyle. 300 evliyalar yani bunlar böyle. Deyince ben şimdi rüyada ama çok net, açık rüyada görüyor. Merak ettim. Acaba içinden tanıdığım var mı bakayım işlerinde? Merak ettim. Bir baktım, ön safta, ortada bunu gördüm. Acayip bak muhtemelen. Ondan başım bu mümkün böyle. Ön safta, ortada böyle. O da bana baktı ama böyle. Ben rüyada onu görüyorum. O da bana baktı böyle. Gözle geldi ki böyle. Başını kaldırdı, bana baktı. Ben ona baktım. Biraz da uyandım ben. Uyandım. Şimdi sabah olsa, gitsem ziyaretten şimdi bunu böyle. Anlıyor musun bakalım bunu şimdi böyle? Rica'ya gitsem şimdi. Neyse artık sabah zor çektim sabah. İp çektim dedi ve sabah zor yaptım böyle. Namazı kıldım. Onun dolmuş yok. Şöyle yok ada pazarında. Yayan tabi diyeceğim tabi. Hızlı hızlı Güneş evine gittim böyle. Kapıyı vurdum. Bu çıtı kapıya. Selamun aleyküm selam. Eğer rüyada görmezsen gelmezsin ama dedi böyle. Hemen ilk soru. Rüyada görmezsen gelmezsin böyle. Ben rüya görüyorum, o gerçek görüyor beni. Bak, görüyor bu şekilde. Sonra tabii çok getim ziyaretine elhamdülillah. O bize gelirdi, kendisi de gelirdi. Sonra bir gün gittim yine. Şeyden bu açıldı da, yani genişlemesinden. Aslında oraya geleceğim şimdi. Bir gün evine gittim yine. Gayet normal. Sağlığı saati yerinde beni kendi odasına çıkardı. Perdeyi çekti. Kan lekeleri var camda. Bundan say bak dedi. Kaç tane leke var camda dedi bana bu. Ben de neyse dinledim ama böyle. Saydım böyle. Bir, iki, üç, tek tek sayım böyle. 17 tane var dedim böyle. O kadar günüm kalmıştı bana bu. O kadar günüm kalmış. Nerede bilin Hacı amca dedim böyle. Bir kuş dedi. Her gece buraya geliyor. Beraber zikrediyor her gece böyle. Dedi, gece gene geldi. Ben dedi, bana baktı, ağladı kuş dedi böyle. Başını vurdu böyle. Ah yani gidiyorsun dedi böyle. Gülüm kalmış dedi böyle. Sonra beni artık dolaştı, sıktı dolaştı dedi bana. Vasiyeti kendisi. Sonra yine gittim bir arada. Bu sefer şeyin çıkamadı. Bir kızı vardı, oğlu yoktu. İç göğüsü almıştı yanına. Kızı çıktı. Dedim hocam da o dedi hasta dedi çıkamıyordu. Bu işe gir dedi bana. İşe de girdim. Şöyle kapıdan böyle girdim. O duvarın yanında. Arkası duvar. Yatağı orada yatıyor orada böyle. Bana kızı bir sandalye verdi. Belki tarafından. Oturun sandalyeye. Bana şunu söyledi aynı makinede. Ağla buraya gel, buraya buraya gel. Duvar üstü buraya buraya buraya gel. Herkes burada bak, sen de buraya gel. Bak muhtemelen böyle. Vallahi bile bak böyle böyle. Ama duvarı gösteriyor, bak bu duvar böyle. Ahmet sen buraya gelsene, sen buraya gel. Bak herkes burada, bak herkes burada. Kimlik kimler muhtemelenler. Kız da bilmiyor babasının kıymetini ama. Baba nereye gidecek dedi böyle, duvar orası dedi böyle. Duvar mı dedi, inanmadı muhtemelenler. Eline baktım baba, eline baktım. Allah asıl baktım böyle. Eline baktım, eline baktım böyle. Duvarı görmüyor, yok onun için yok duvarı böyle. Eline baktı, duvar mı vardı böyle. Herkes burada baktı. Neyse Eylülullah gelmiş de başına baktı. Eylülullah böyle. Merah, mali merasın torun bak böyle. Geniş yer baktı. Orası geniş, orası şekilde. İşte ona göre, bak ona duvar yok ona göre böyle. Kim nasıl orası böyle? Nasıl bir ona göre böyle. Bu şekilde. İşte kabile genişliyor. Sonra bu birkaç sonra vefat etti. Allah rahmet eylesin. Allah şefaat etsin hepimize inşallah. Şimdi Güneşler Köyü'ne oraya defnedildi oraya. Cemaat dağıldılar. Ben dedim gideyim oturayım mezarın başında. Biraz dedim bekleyeyim onu. Oturayım mezarın başında öyle. O kişi sever böyle yani. Bir yanı kalsın böyle. İster sever böyle. Kimse kalmadı benim var. Herkes dağıldılar. Ben tek ben gittim. Yazdım mevsim yazdı. Oturdum. Tam mezar önüne oturdum. Şöyle mezar burası. Dışı oturdum oraya. Otururken bir dedim Yasin okuyayım yavaş yavaş dedim şöyle. Yasin'e başladım. Ama öyle okuyorum ki Yasin'i Allah Allah. Hiç öyle okumamıştım böyle. Böyle bir tatlı, böyle feyizlik muhtemelen böyle. Sanki Yasin bana bir ihlas kadar kısa giriyor böyle böyle. Böyle bir tatlı böyle gidiyor. Yasin'in son sayfa ortasına geldim. İki kuş çıktı mezardan. Mezardan, önümden mi? Önümden böyle. İki kuş çıktı. Hemen orada bir ağaç vardı böyle. İkisi beraber ama beraber uçuyor. Beraber. Sen yapışık gibi sanki. İki kuş böyle ağaca kondular. Önüme ağacı örüp üst sefer böyle. Kaybolu kuşlar böyle şey. Böyle bir ürktüm ben elimde olmadan. Birden kuş çıkınca mezar içerisinden. Şöyle bir ürktüm böylece. Onlara bakarken tabi bıraktım okumayı. Gitti kuşlar. Ben tamamen bitireyim. Ama sonra kendi halime kaldım ama. Yine gaflete daldım orada. Kendi her zaman okuduğum gibi bir gaflet okuma başladım galiba. Tabii tatsız tutsuz o kalan kısmı oldu böyle. Öyle oldu. Bitirdim. Birazdan bu işten çıkamadım muhtemelen. Düşündüm iki tane kuş neyi acaba? Bir kuş olsun onun ruhu değil hadi. Ama iki kuş çıktı mezardan. Niye bu şekilde acaba? Ben bu işi çözemedim. O zaman Pamukkale'de rahmetli Fatma Anne vardı. İşin duyanlar içinde vardır muhtemelen. Gören de içinizde var böyle. İçinizde. Ona gittim rahmetliye. Ona anlattım meseleyi. Dedi ki o dedi yeni öldü. Onun dedi kabirde iş yok dedi böyle. Usulen bir soru soruldu. O serbest dedi böyle. O serbest böyle. Onu yapmaz kabirde böyle. Serbest artık böyle. Ama yeni öldüğü için orada acemi daha dedi orada. Berzahane acemi böyle. Biri melek onu gezmeye geldi. Biri kuşun biri melek. Biri kendi ruhu dedi böyle böyle. Ona meleği gönderdi. Zaten melek ona yardım etti mezarında. Şey yaparken de, soru sorurken de meleklerin başındaydı. O tabii kuş görmüyor meleği. O tabii başka türlü görüyor. Ama bana kuş şeklinde göründü melekte. Onun ruhu da göründü muhtemelen. İşte böyle bir alemde var muhtemelen böyle böyle. Yani bu dünya göründüğü gibi değil böyle. Madde ötesi var böyle ya. Öbür, derler ya maddenin öbür tarafı. Öbür tarafa muhtemelen böyle. Bu nerede? Gönül işe girmekte. Gönül işe girmek de olur böyle. Yani dışta kalmama gerekiyor böyle. Dilde kalmama gerekiyor böyle. böyle abdestle, namazda, niyazda, oruçta, Kur'an'da, zikrada böyle böyle gönüllü çalışmak çalışıyor. Gönüllü böyle. Gerekiyor böyle. Şu Allah'a çok alma gerekiyor. Allah yolunda her şey katılma gerekiyor. Öyle bir tatlı bir alem muhtemelen böyle. Tatlı bir alem bu şekilde. Allah'a emanet olun işte. Lillahi'l-Fatiha.